سبحان اللہ سامنے میں قرآن پاک دی آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین اس تو پہلے میں ایک بات عرض کر جاؤں ساڈے لوکاں دے اندر ایک ماحول بنیا پیا جڑا ٹھیک نہیں ایک تے مقرر حضرات خطیب حضرات جڑے نے انہاں ماحول دے اندر گند مچائے ہے کوئی 45,000 تو تھلے ہاتھ نہیں رکھدا کوئی 25,000 تو تھلے ہاتھ نہیں رکھدا تو دین مصطفیٰ بیان کرن دی خاطر دولت والوں توجہ کرنی پہندی ہے تے نبی دے دین سبحان اللہ توجہ دینی پہندی ہے سبحان اللہ بے شک او دا نقصان ہی ہے کہ جب دل چ گند وڑ جائے دنیا دا پھر دین سمجھ نہیں آتا بیان کرنا تو دور کی گل ہے. سانو بزرگاں سمجھایا اگر کوئی خدمت کر دے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو دین بیان ہو چکا ہے, اس تو وڈی کیڑی شے چاہیے. سبحان اللہ. اور پھر نعت خوانی دا ایسا نہ بناؤ, اج کی فلم بنا رہے ہو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے فرمایا سب تو سخت عذاب جڑا وہ مصور تے ہوے گا قیامت دا. بخاری شریف دی حدیث ہے, فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ سخت عذاب انہاں لوکاں تے ہوے گا جڑے تصویراں بنوندے ہو. اسے واسطے انڈیا دے فتاوے علماء دے بریلی شریف دے موجود نے, تصویر بنانی بھی حرام ہے, مووی بنانی بھی حرام ہے, جڑی فلم بنانی بے شک ساری چیزیں کام غلط نے. سبحان اللہ. ساڈے سٹیجاں تے جڑا یہ کام ہوندا ہے دے نال بھی بڑی نقصان پھیل رہی ہے بے شک, کیونکہ محفل پاک اس رنگ وچ کرنا جڑے رنگ وچ سب دوست کٹھے ہوئے نے اتمام کیتا گیا, یہ ساڈے اسلاف مستحب لکھ رہے نے. بس اور ایک مستحب عمل ہے, اس رنگ وچ کرنا مستحب ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے. تے دل وچ نبی دی آمد دی خوشی ہر ویلے رکھنا یہ فرض ہے. سبحان اللہ. بے شک ہر وقت دل وچ خوشی رکھنا یہ فرض ہے. جڑا کسے وقت بھی دل وچ رسول دی خوشی کٹ دے گا سمجھو دا ایمان ختم ہو. سبحان اللہ. تو فوٹو جڑی یہ حرام ہے, حرام کام کرنا مستحب ادا کردیا حرام کرنا سواب تھوڑا ہو جائے گا تو گناہ چوکھا ہو جائے گا. یہ فتوا میں بریلی شریف کا تھوڑے سامنے سنا. سبحان اللہ. پھر سارے نات خان حضرات نے وہ توبہ توبہ توبہ توبہ دور دراز علاقے میں راتی پہنچیا لوہدرا شریف نے واپس, اٹھ دس لاکھ اتنے تھن بیانات, سات چھ سات دن اتنے رہے ہیں, کوئی ملتان شریف کوئی شجاباد کوئی اس طرح لوہدرا شریف, جتنے گئے ہیں اتنے حال دسے نے. اللہ معاف کرے کہ نعت خوانی ایک ایسا عذاب بن چکا سارے سنیا تے کہ جو موت دے خوہ دے سن نہ کھچرے نچن والے وہ سارے ہوں سارے سٹیجوں سے آئے. پیسے انہیں منہ کھول کے منگنے نے, کلام وہ گندا پڑھنا کہ جہد نہ خدا نال تعلق ہوئے نہ رسول نال ہو. اس تو علاوہ پھر یہ بھی سارے اسلاف کے بتاوا جات موجود ہے, جہے بچے کی ہجے تک داڑھی شریف نہ آئی ہوئے اس اسٹیج سے نہ پڑھ سکتا نہ بیان کر سکتا. سبحان اللہ. اور جہاں داڑھی منا ہوئے وہ بھی اسٹیج سے نہ پڑھ سکتا نہ بیان کر سکتا. سبحان اللہ. یہ ساری گلان سارے اسلاف دیا نے, سارے اندر مدارس دینیاں جڑے نے وہاں کا شوق گھٹے, علم دین پڑھن پڑھان کا شوق گھٹے, شوگر مغل اسی چوکھا کرنے ہیں ان کا. وہ نتیجہ ہے کہ ایک علاقے کے علاقے برباد ہو چکے ہیں اور سنی جڑے نے دن ب دن کٹتے جا رہے ہیں. تو سنی کا مذہب کچا نہیں, جھوٹا نہیں, بے دلیلا نہیں, صرف سڈے چ عمل نہیں. اسی اج اپنے اسلاف کے طریقے سے چل پیے تو خدا کی قسم میرے اگے اللہ کا قرآن پہ ہے کہ سنی کے مذہب کا نہ کوئی توڑ ہے نہ یہ خلاف کوئی دلیل نہیں. میں ہوائی گل کر رہا ہوں, مطلب سمجھا پڑھیا دلائل دیکھے سب کچھ. سبحان اللہ. اور اساں سفر کیتا ہے راہ دے آلے دوالے, یقین کرو پورے کلے کلے جڑا منکران دے تھاوا مدرسے اور تقریبی مراکز بنے ہوئے ویس کے یقین کرو حیران ہو گئے. ساڈے جتھے ویکھو اشتہار لگا ہوئے گا چار فٹ کا, بت قسم کے مقرر یا نعت خان کا نام لکھا ہوئے گا جا خدا رسول نال سروں تلے کی. بے شک وہ لوگ محنت کر رہے ہیں مخالفین تاں وہ ود رہے ہیں, ساڈے شوبے دے لگے نے تاں گھٹ رہے ہیں. کروڑ کروڑ دی محفل کر لینی, بھی بھی پنجی پنجی عمرے دے ٹکٹ رکھ دینے, یہ مسلک نو کی فائدہ ہوئے گا؟ وہ سگوں جہاں ایمان والا پکا ہوں باہر ٹر جانا ہے, مڑکانا پیلا ہو کے ہو جانا ہے, انہوں نے ویچ کے وہ شاقے چ پی جانا ہے. پکا تو بھی اگر ٹکٹ دے کے باہر بھیج دیں بھی کچا ہو گیا. تو یہ سارے مسلک کا فائدہ نہیں, مسلک کا فائدہ اس طرح میں دین مصطفیٰ پڑھیا بھی جاوے پڑھایا بھی جاوے اور محفلوں کے انداز اس طرح ہوں جس طرح سارے اسلاف دس گئے ہیں کوئی خلاف شرع کام نہ ہوئے دین رسول بیان ہوئے ولادت رسول بھی بیان ہوئے شریعت رسول بھی بیان ہوئے دونوں چیزاں بیان ہو جڑا کھڑا ولاد منے تے شریعت دا منکر ہوئے وہ بھی بےمان ہے جڑا کھڑا نماز تے شریعت تے زور دے ولاد دا منکر ہوئے وہ بھی بےمان ہے اہل سنت وال جماعت نے نعرہ نبی دا ولاد منن والے نے نعرہ رسول دا دین منن والے نے ساتھ سبحان اللہ سلام تکبیر سید مراتب علی شاہ صاحب زندہ باد سبحان اللہ ایسے ایسے خطیباں دے نام سنے نے گلاں سنیاں نے دماغ پاٹدا ہے اے حسن آباد ہے شجاع آباد دے نال ہاں جی تین ایک دن ہوئی اوتھے بیان سی میں دسیا نے جی ایتھے ایک لودھرا شریف تو مقرر آیا تقریر کر اونے آکھیا غوث پاک دعا کیتی یا اللہ میں مینوں جنت وچ نہ تیرا نبی دا دیدار ہوئے تو پھر تے ٹھیک ہے جے تیرے نبی دا مینوں جنت دے دیدار نہ ہویا نا ہے تے نعوذ باللہ ارے میں پھر جنت دی اٹ نال اٹ بجا دے نہیں اللہ اس طرح دی بدتمیزی دے بیان جڑے اہل سنت وال جماعت واسطے زہر قاتل نے بے شک تو انہاں دی کوئی گنجائش نہیں نبی دے دین دے اندر جنت او شے ہے جڑی تعریف قران وچ کیتی گئی ہے اور شوق دیتا گیا ہے جنات تجری من تحت حالا نہار فرمایا جنت نے جے تلے اللہ نہراں جاری کیتیاں نے تاکہ لوکاں نوں شوق ہوے جتھے نبی ہون گے رسول ہون گے پاک ہون گے ولی ہون گے او کوئی ہولی شاہ تھوڑی اٹ نہ لٹ وجا دیاں گے اور مقدس تے برکت والی تھا میں او دے نال مزاق نہیں کرنا نو ادب تے عزت دی نگاہ نال ویکھنا وے او مسکن انبیاء ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تو اس صورتحال بنی ہون میں تواڈے سامنے فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتدا کرنا تے مسائل مصطفی تے انتہا کر دیاں گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کرنا نبی پاک سرور کونین صلی اللہ اور میں جڑی گل کراں گا دا والا میرے کول ہوے گا ہوائی تقریر میں کدی کیتی نہیں بے شک سبحان اللہ آپ اجے دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے یہودی تے عیسائی عیسائیاں نو جڑا مسئلہ بننا انہاں پریشانی بننی کافراں نال انہاں دی جنگ ہونی جہاد جدوں نہ کرنا اپنے مذہب دے مطابق تے پریشانیاں درپیش ہونیاں کی کریے دکھ تکلیف آنیا جدوں ناکامی دی صورت بننی انہاں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرنی یا اللہ جے ساڈے مقدراں دی پتہ نہیں ہوئی نا تے مدینے دے تاجدار جڑے آخر زمان نبی ہون گے انہاں دے وسیلے نال سانو پتہ عطا فرما سبحان اللہ ہجے نبی تشریف لے کے نہیں آئے سبحان اللہ اے پہلے دیاں گلاں نے جدوں آپ آئے نے انہاں انکار کیتا رب فرمایا انکار کیوں کر دے ہو انہاں نوں مندے کیوں نہیں ہو ایو تو ہے نے ایو ہی نے جنہ دا نام لے کے پہلے میرے کولوں منگدے رہے ہو منکر کیوں ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے واقعہ اللہ نے قران وچ ذکر فرمایا میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہوں تو روک نہ لاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحان الله فرمایا ولما جاءهم كتاب جڑے ویلے یہودیاں تے عیسائیاں کول اللہ دے رسول وی آ گئے اللہ دا قرآن وی آ گیا اے سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں کتاب وی آئی وے پہلے رسول آئے نے پھر کتاب آئی وے اللہ نے پہلے استاد بھیجیا وے پھر کتاب بھیجی وے کتاب عام نہیں کتاب دی پہلی صفت بیان فرمائی وے فرمایا من عند اللہ فرمایا اے عام کتاب نہ سمجھیا جے ایو کتاب وے جڑی رب کولوں آئی اے سبحان اللہ مصدق کل ما معہم رب کولوں آئی اے انہاں کتاباں دی تصدیق کرن والی ہے جڑیاں پہلے آسمانی کتاباں آئیاں نے انہاں رسولاں دی وی تصدیق کر رہی ہے جڑے پہلے رسول آ گئے نے معلوم ہویا اللہ دا قرآن نالے پہلے رسولاں دی تصدیق کردا وے نالے آسمانی کتاباں دی تصدیق کردا وے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں مینوں ایک بندہ آکھن لگا شاہ جی اے عیسائیاں نے ساڈے نبی دی انگریزاں نے توہین کیتی ہے اساں انہاں دے رسول دی توہین کر کے بدلہ لے لئیے میں کہ گل ہن نہ کریں او تے ساڈے نبی نوں منن والے نہیں اساں اللہ دے جتنے نبی آئے نے جیویں مدینے دے تاجدار دا ادب و احترام فرض وے ایویں سارے نبیاں دا ادب و احترام فرض وے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا فرمایا کتاب من عند اللہ کتاب آ گئی وے رب والوں آئی وے کتاب بعد وچ آئی وے مدینے دا تاجدار پہلے آیا وے سبحان اللہ تا کتاب دی گل وی اے استاد دی گل وی اے جیڑا کتاب تا منکرے او وی بےمان اے جیڑا استاد تا منکرے او وی بےمان اے سبحان اللہ بے شک آگے مسلمانوں توجہ کرنا فرمایا وکانو من قبلو فرمایا اس کتاب دے نازل ہون تو پہلے اے رسول دی تشریف آوری تو پہلے یستفتحون علی الذین کفروا فرمایا جدو انہاں دیاں کافراں نال جنگا ہو جاندیاں سن اللہ کولو پتہ طلب کردے ہوندے سن آکھنا یا اللہ مدینے دے تاجدار دے وسیلے نال سانو پتہ عطا فرما دے سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے ساری کائنات بعد وچ بنائی ہے نبی دا نور سب نالوں پہلے بنایا وے سبحان اللہ نبی دا نور سب نالوں پہلے بنایا وے فرمایا فلما جاءہم جدو انہاں دے کول رسول وی آ گئے تے کتاب وی آ گئی فلما جاءہم ما فرمایا انہاں دے کول او شے آ گئی کیڑی شے آئی وے فرمایا عرفو جڑی شے نو پہلے وی جان دے سن سبحان اللہ سبحان جیڑی شہ نو پہلے وی جان دے سن پہلے کیویں جان دے سن ہجے نبی تے تشریف لے کے نہیں آئے کیونکہ اللہ نے تورات وچ نبی دا تذکرہ بیان فرمایا وے انجیل شریف وچ نبی دا تذکرہ بیان فرمایا وے زبور شریف وچ وی نبی دا تذکرہ بیان فرمایا وے رب فرمایا جنہاں نو پہلے وی جان دے سو یعنی آسمانی کتاباں وچ جنہاں دا نام پڑھدے رہے ہو جنہاں دا وسیلہ دے کے میرے کولوں مدد منگدے رہے جی اوہی شان والا رسول آ گیا جی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب فرمایا وہی تے آ گئے نے جنہاں دا وسیلہ دے کے میرے کولوں منگدے سے اللہ نے ہر کیا بعد وچ بنائی وے مدینے دے تاجدار دا نور سب نالوں پہلے بنایا جے سبحان اللہ میں کلا اے گل نہیں کر رہا وے منکراں دی کتاب میرے کول موجود وے اے نواب وحید الزمان حیدرآبادی اے ایدے وچ کتاب جناب اے پوری کتاب رفل جا دی وے ایدے وچ ایک حصہ ہدیہ کلمہ دی وے اودے اندر لکھ رہیا وے اللہ نے خلق اللہ بدا اللہ الخلق بنور محمدین اللہ نے ہر شے دی ابتدا نبی دے نور نال فرمائی وے سبحان اللہ سبحان اللہ نے ہر شے دی ابتدا نبی دے نور نال فرمائی وے دوجی کتاب میرے بیگ وچ پئی وے نشرت تیب جناب مولوی پاٹے خامن کراندا جڑے بستر چک کے لگے پھر دینی اودے وچ بھی موجود وے انہاں نے پنجابی عرض کر دے نے سونیا اللہ نے ہر شے تو پہلے کینوں پیدا فرمایا وے مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا اللہ نے ہر شے تو پہلے تیرے نبی دا نور پیدا فرمایا وے سبحان اللہ تائیوں تے اسیاں نے آرے خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا پہلے پہل پارے خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا خالق نے اپنے نور ملا کرے محمد بتا دیا کرے میرے ہماری سب نوری کو ملا کرے محمد بنا دیا اللہ نے ہر شے تو پہلے نبی دا نور پیدا فرمایا ہے فرمایا بعد اللہ خلق بنور المحمدین اللہ نے ہر شے تو پہلے نبی دا نور بنایا ہے ساری کائنات پھر نبی دے نور نال بنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آگے مسلمان غور کرنا فرمایا فلما جاءہم ما فرمایا پھر انہاں دے کول آ گئے نے کون آئے نے فرمایا الف جنہاں نو پہلے وی جاندے نے پہلے کیویں جاندے نے پہلے نبی دا وسیلہ دے کے رب کولو منگدے رہندے سن رب آکھیا کچھ حیا کرو او نبی آ گئے نے جنہاں دا صدقہ کھاندے ہو کھا کے منکر کیوں دے جے فرمایا ہن انہاں نو منیا وی اے اوہی نے جنہاں دا صدقہ کھاندے رہے جے تکبیر چلے گئے نے سانو کلمہ دس رہے اللہ کے رسول ہیں نبی آئے تھے ہے نے گئے نہیں آئے. سبحان اللہ نبی. توجہ کرنا مسلمانوں, نبی آئے تھے ہیں نے پڑ گئے نہیں. اگلی دلیل سن, توجہ کرنا ایم ایف ان سلے میں انہوں انعام دینا وا. اللہ نے قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باث فیہم رسولا, اللہ نے مومنا تے احسان کیتا وے انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا وے. رب فرماندا ہے میں مومنا تے احسان کیتا اپنا رسول دے کے. سبحان اللہ مومنا تے احسان کیتا وے اپنا رسول دے کے. میں انہاں نوں آنا جی پنسل پھڑ لو, میں تانوں ایک انعام دینا ہوں. چٹ پچھوانا ہوں گے آخر جی شاہ اور میرے تے احسان کیتا ہوئے دے کے میں چٹ پچھوانا اور مینوں موڑ دیو. انہاں آخنا ہوں میرے تے احسان ہویا وے. نا توجہ کرنا, شہ دی تیت موڑ کے لے لئی وے رہن نہیں دیتی. رب فرماندا مومنا تے اللہ نے احسان کیتا وے, اج تیرے تے وی احسان ہے وے کہ نہیں, میرے تے وی احسان ہے وے کہ نہیں, اج جڑے جمے نہیں آون گے انہاں تے وی احسان ہے وے کہ نہیں. معلوم ہویا رب نے نبی دتا تے ہے وے موڑ کے نہیں لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. دوڑنا لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ دوڑنا لاکھ سبحان اللہ. اجے تشریف لے کے نہیں آئے, دنیا دی امداد کر رہے نے, ہن تے آ گئے نے, تاں ہی پکارے گا تیری امداد بھی فرما دین گے. سبحان اللہ کلا ای گل نہیں کریا. سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, تحقیق حق جاریا, نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ, محترم پیر سید مراتب حسین زندہ باد. کرنا مسلمانوں نے کلا ہی گل نہیں کریا, اے میرے کل منکرا دی وڈی ساری کتاب الفلجا دی پئی دا حصہ دی علماء دی آخر دے وچ لکھ رہیا وے نماز وحید الرحمان حیدرآباد دی آندا وے اج باقی جڑے موئے ہوندے نے انہاں نوں جے قبر والیاں نوں نیڑے پکار سکدے ہو, دوروں پکار نہیں سکدے ہو. جڑے مدینے دا تاجدار وے انہاں نوں نیڑے پکارنا وی جائز وے, دوروں پکارنا وی جائز وے. سبحان اللہ سبحان اللہ دوراں لا سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام اہل سنت وی بولے نے سبحان اللہ, فرمایا رے فریاد امتی کرے فریاد امتی کرے جو حال غار میں, فریاد امتی کرے جو حال غار میں. ارے ممکن کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمانے نہیں امتی فریاد کرے نبی نو پتہ ہی نہ لگے, ہو نہیں سکتا. بے شک امتی فریاد کرے نبی سن دے نے ضرور ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسے آکھیا سونیا سن دے نے تے دین دے بھی آئے نے, اے ہاں سن دے وی نے تے دین دے وی نے, ہے دیر کنی اک لگدی ہے امام علی سنت بول رہے نے. سبحان اللہ. یار منگتے کہاں جو اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دیر تھی منگتے کہاں سے اٹھتے ہی دادا کی دیر تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. تکبیر اللہ سونا سن لیں. تو جو مسلمان امام ہے تیرا میرا امام ہے جنیاں گلاں سنائیاں نے تے امام لئی پھردے نے کوئی آندا کچھ تو مکا تے ثواب دا پرندا تا کھا تے ثواب دا سن کے جاواں امام علی سنت سبحان اللہ اگے مسلمان غور کرنا فرمایا جدوں نبی آ گئے نے فرمایا علی انہاں دی ڈگری کی نے فرمایا فلانۃ اللہ علی کافرین سبحان اللہ گل میں ویکھیے جدو تہاڈا قافلہ آیا وے ایک بدلی دا ٹوٹا وے جڑا قافلے تے سایہ پیا کردا وے سبحان اللہ قافلے دے وچ ایک بچہ وے جے بچہ اینو جاندا وے تے ٹوٹا ادھر ٹر جاندا وے جے اینو جاندا وے تے ٹوٹا ادھر ٹر جاندا وے انہاں آکھیا یار اے گل تے تیری ہو گئی ہور کی ویکھائی آندا دوجی گل میں ویکھی وے جدو تسی آئے ہو اگے ایک درخت تے چھاں تلے بیٹھے ہو اپنی سواریاں تے سامان لائے نے میں ویکھیا وے بچہ دھپ تے بہ گیا وے درخت نے اپنی ٹہنیاں پھیریاں نے بچے تے چھاں کر چھوڑیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں سمجھ گیا ہوں اے کوئی عام نہیں آیا اج قافلہ پہلے رنگ وچ نہیں آیا اج خاص رنگ وچ آیا وے توجہ کرنا مسلمانوں انہیں جناب انتظام دعوت کا کیتا سارے گئے انہیں ایک گل کیتی اس آخیا کلو کم سگیر کم و کبیر کم و ہرو کم و ابدو کم سارے آیا جے بچے بھی آیا جے وڈے بھی آیا جے آزاد بھی آیا جے غلام بھی آیا جے اے جملے انہیں کیوں بولے نے تاکہ کدے او نہ ہوئے جے دے واسطے دعوت کیتی وے یار پیچھے ہی نہ رہ جاوے سبحان اللہ جی لنگر کدو چلے ادو نہیں پہ چلتے ہیں جدو دے نبی پاک چلے نے لنگر تارے جہان کھانا وے دو جہان کھا رہا وے مک نہیں سکتا کھانا تیار کر لیا آخیا یار آؤ کھایا جی کھانا کھاؤ سارے ٹر گئے نے مدینے دے تاجدار سامان دے کول بہ گئے نے تاکہ میں سامان دی راکھی کر لواں جس لے سارے تر گئے نے سرداراں نے قریش وی نے بنی ہاشم دے سارے گئے نے انہیں تہان ماریا وے سارے دسترخوان تے بہ گئے نے مدینے دے تاجدار پیچھے رہ گئے نے حداست سنی ہی کیونکہ نبی دی عمر چھوٹی ہے سامان کول پہ گئے نے کیونکہ سونے نے آخیا ہوئے گا میں تواڈے تے پار نہیں بڑھدا تسی کھایا وہ میں چوکی دارا کر لینا وا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا کیونکہ رانما ہوندے نے جڑے چوکی دارے کردے نے جڑے لٹن والے ہوندے نے او رانما نہیں ہو سکدے توجہ کرنا مسلمان نبی پیچھے پہ گئے نے قافلے والے نے نگاہ پائیے جدو نگاہ پائیے مدینے دا تاجدار نظر نہیں آیا باقی دسترخوان تے بیٹھے نے توجہ ملیا او حیران ہو گیا اس آخیا یار پیچھے تے کسے نو نہیں چھڈ آئے ہو انہاں آخیا ہور تے کوئی نہیں لیا ایک چھوٹا جہا بچہ وے جڑا پیچھے رہ گیا وے اس آخیا انہاں چر کھانا نہ کھایا جے پہلے بچے نو لے کے آیا جے پھر میرا کھانا کھایا جے میرا کھانا کھایا جی کیونکہ دعوت میں اودے واسطے کیتی وے ایک بندہ قریش تاں کھلویا وے آندا یار بڑی غلطی ہوئی ہے اساں بچے نوں نال نہیں آندا لوکی آکھن گے اودا باپ ہی کوئی نہیں یتیم اے ناں دا رشتہ دار پیچھے چھوڑا اے نے کھالو قبائل تھاڈے بارے گلاں کرن گے غلطی ہوئی وے نالے ٹر پیا وے جا کے نبی پاک دے بازو مبارک تو پھڑیا وے محفل دے وچ لے آن کے وچکار پا دتا وے جدوں نبی آئے نے بحران دا وے یار ہن کھا لو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب بڑے عرصے دا انتظار کر رہے ہیں سراج بیٹھا سی تو کوئی گزرے گا اے جی داما کیوں سجاندے ہو انتظار کر دے ہو میں کیا اج دے پہ کرنے پادری چنگا سی جا نبی کا انتظار کرتا رہا کتاباں پڑیا نبی نے گزرنا راہ چہ گیا آدھے گزرے گا نبی میں دیداری کر لا گا سبحان اللہ سبحان تک لے نی سجن دے گلیاں تک لے سجن دے گلیاں بیٹھے رحمان ملے کتب غوث بیٹھے رحمان ملے آنے سجنا برابط بیٹھے ہیں جس لئے نبی گئے نے آپ ہی کھانا تناول فرمایا ہے باقیاں میں کھادا ہے راہب جڑا سی اٹھیا ہے آ کے مدینے دے تاجدار والے ویکھن لگ پیا ہے دور بہ کے ملا اشیاء من جسدہ ہی آپ تے جسم دیا چیزاں ویندا وے نالے کان مبارک ویندا وے نالے اکھاں مبارک ویندا وے نالے نک مبارک ویندا وے نالے ہونٹ مبارک ویکھدا وے سبحان اللہ کیونکہ مرشد میرے علی فرمایا وے قلیل الرب تے اکرم سلطانی مخمور اکھیں مد بھریاں مخمور اکھیں مد بھریاں نبی پاک سارے کونین والے ٹک ٹکی بن کے ویکھ رہے آوے جد سارا کھانے کھا کے فارغ ہوئے نے اور پادری راہب اٹھیا وے آ کے مدینے دے تاجدار دے کول بہ گیا وے سبحان اللہ سبحان اللہ جد کول آ کے بہ گیا آ کے عرض کردا ہے تانوں لات دا واسطہ دینا وا منات دا واسطہ دینا وا میں سوال کرنے نے انہاں دا جواب دے آ جے مدینے دے تاجدار بول پے فرمایا میرے کو لات دا واسطہ دے کے کچھ نہ پوچھی منات دا واسطہ دے کے کچھ نہ پوچھی میرے کو وحدہ لا شریک دے واسطے نال پوچھے تو میں سارا کچھ دسنا وا خود مینوں چنگے نہیں لگدے سبحان اللہ سبحان اللہ قریش وی نال نے بنی ہاشم دے سردار وی نال نے مکے دے وڈے وڈے کٹھے تھتے نال نے انہیں لات دے ازادی گل کیتی وے مدینے دے تاجدار نے انکار کر دیتا وے سبحان اللہ دسیا وے وڈے دی گل نہیں منی دا سچی گل منی دا وے اکے سچی گل منی دا چھوٹا کر لوے تاں وی من لو وڈا کر لوے تاں وی من لو سبحان اللہ اپنے اے نہیں سوچیا یار میرے نال جھگڑ پین گے میں مسافری ہاں تے میں راہ وچ میرا کی بنے گا نا نا اونا دا خیال نہیں کیتا وحدہ لا شریک دا خیال کیتا اے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلماناں نوں تاکہ ترس مل جاوے جدو دین دی گل آوے نہ بادشاہ دا خیال کری نہ وزیراں دا خیال کری نہ مشیراں دا خیال کری کسے بےمان دا خیال نہ کری مدینے دے تاجدار دا خیال کری سبحان اللہ سبحان اللہ جیویں ممتاز قادری صاحب نے کسے دا خیال نہیں کیتا جدوں گورنر نے نبی دے خلاف زبان کھولی وے ممتاز قادری نے اپنی بندوق چائی وے 27 گولیاں مار کے سینے چ پار کر دتیاں نے اکے سبحان اللہ تاکہ پتا چل جاوے جڑا نبی دا دشمن ہوئے پاویں نکا ہوئے پاویں وڈا ہوئے پاویں غریب ہوئے پاویں امیر ہوئے پاویں مالدار ہوئے جتی طاقت رکھن والا ہوئے او دا خیال نہیں کریدا مدینے دے تاجدار دا خیال کریدا وے سبحان اللہ دے مقابلے وچ کسے دے بارے حب آ جاوے چوکھی تاں وی بندہ بےمان ہو جاندا وے نبی دے دشمن دے بارے دل وچ نرمی آ جاوے تاں وی بندہ بےمان ہو جاندا وے رسول دے دشمن دے بارے دل وچ پیار آ جاوے بندہ بےمان ہو جاندا وے تاں تے مدینے دے تاجدار دی حدیث وے سبحان اللہ استاد محترم پیر سید مراتب حسین شاہ صاحب زندہ باد نبی دی حدیث نے مدینے دے تاجدار بولے نے توجہ میرے پا جی میں تہاڈے نال لائی ہوں سبحان اللہ مدینے دے تاجدار بولے نے صحابہ نو پوچھدے نے صحابہ اے تے دسو امام دی رسیاں چ مضبوط رسی کیڑی وے ایک صحابی عرض کردے نے سونیا نماز وے فرمایا او گل نہیں دسی جیڑی میں پوچھی اے سبحان اللہ او عرض کردے نے سونیا روزہ وے فرمایا او گل نہیں پوچھی جیڑی میں دسی اے نبی نے تین چار سوال جناب صحابہ تو پوچھیا ہوئے تین چوہاں نے جواب دیتا ہوئے نبی نے یہی فرمایا ہوئے فرمایا جیڑی میں پوچھیے وہ نہیں دسی جے آخر تے مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا اللہ دیا دشمنا تے رسول دیا دشمنا نال دشمنی رکھنا تے رب رسول دیا دوستاں نال دوستی رکھنا یہ مضبوط رسی وے سبحان اللہ سبحان اللہ تاں تے مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا لا تنان لوی منا تنان لوی اولا دنان لوی حک مولا کائنات تنان لوی سبحان اللہ کہ جد تک دل وچ غیر وڑیا رہندا وی غیر دا خوف رہندا وی غیر دا پیار رہندا وی غیر دی حب رہندی وی اونا چر نبی دی الفت دل وچ نہیں ہوندی رب دا پیار دل وچ نہیں ہوندا لیٹرین وچ لے جاؤ نبی دا ناں تے گناہ وے لیٹرین وچ نبی دا ناں لو تے گناہ وے جدا ناں ایدا پاک وچ جڑا دل گندا ہوئے اس دل وچ وی نبی دا ڈیرا نہیں لگدا جڑے دل وچ کوٹھی وڑ جاوے جڑے دل وچ دولت وڑ جاوے جڑے دل وچ گڈی وڑ جاوے جڑے دل وچ بڈھی وڑ جاوے اس دل وچ نبی دا ڈیرا نہیں ہوندا جویں گھر صاف رکھنے پیندے نے نبی دے نام واسطے تے نام دی شان نبی دی شان کتنی ہوئے گی اکے سبحان اللہ معلوم ہویا دل وچوں غیر کڈنا پیندا وے تاں نبی تشریف لے کے آندے نے زور نال سبحان اللہ سبحان اللہ خیال نہ ہوئے فرمایا میرے سامنے کسے دا نام نہ لوی میں کسے وڈ کے نو نہیں مندا میں حکم مولا کائنات نو مننا وا سبحان اللہ جدوں دا اسا دماغ تے وٹھیرا پن سوار کر لیا اے جی بادشاہ وے فلانا وے فلانا وے پاویں اونے جھوٹ مارے ہوئے نبی دی دشمنی کیتی ہے تاں کیا کوئی گل نہیں جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو نبی دے دشمناں دیاں لہناں بن گئیاں نے قران دے دشمناں دیاں لہناں بن گئیاں نے جدھر جاویں گا ٹیر لگے ہوئے نے نبی نے فرمایا نا نا مومن ادو ہوے گا جدوں رب رسول دے دشمناں نو دشمن سمجھے سجناں نو سجن جانے سبحان اللہ بے شک فرمایا لا تیوزا تنان نبی میرے کو وحدہ لا شریک دے وسیلے نال جو کچھ پوچھنا ہے میں دس دینا ہوں سبحان اللہ میں آکھے چلو دسو مدینہ دے تاجدار بول پے پوچھا کی جی سبحان اللہ الاشیاء من حالہ من نومہ و حیاتہ و امورہ آندر سونیا سوندے کیویں جے اٹھدے کیویں جے کھاندے کیویں جے پیندے کیویں جے ساریاں گلاں مینوں دسو سبحان اللہ کیونکہ جاندا سی نبی دا سونا وی ہور وے باقیاں دا سونا ہور وے نبی نے فرمایا وے لوکو تنامو عینی ولا یا نامو قلبی فرمایا میرا دل جاگدا رہندا وے میری اکھ سوندی وے معلوم ہویا تیرا میرا سونا ہور وے مدینے دے تاجدار دا سونا ہور وے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دی ہر شے نرالی ہوندی وے نبی دا چلن ہور وے نبی دا بیٹھن ہور وے نبی دا اٹھن ہور وے جڑا آکھے میں تے نبی اکو جہاں سمجھ پرلے درجے دا بے وقوف وے پرلے درجے دا بے وقوف وے میرے کول ایک منکر آیا مینوں آندا شاہ جی میں تے نبی اکو جہاں کیوں ہے نبی وی بشر تے میں وی بشر تے تے کوئی جواب دیو میں کہ جواب تینوں دیواں گا مرد دم تک یاد رکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے جی کی جواب جے میں کہ جی دا جواب اے تیرے جناب داڑی دے وال تے دھنی تو تھلے والے وال اکو جے نے اے جی اے کیویں اکو جے ہو گئے نے میں کہ او وی وال تے اے وی وال تے دوویں وال تے اکو جے ہو گئے نے میں کہ تیری زبان دا گوش تے جناب شرم کا اکو جے نے اے جی اے کیویں اکو جے نے او تھاں ہو رے اے تھاں ہو رے میں کہ ہن اے دس اپنے کولو عقل کولو پت یار امتی دے جسم دا ایک حصہ امتی دے اپنے دوئے حصے نال نہیں رلدا امتی دے جسم دا ایک حصہ امتی دے جسم دے دوئے حصے نال نہیں رلدا تے امتی دا جسم مدینے دے تاجدار نال کیویں رلدا وے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا نبی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگ سمجھا گئے نے کوئی مثال نہ دو چپ کر میرے علی ایتھے جانیا بولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جانیا بولن دی ایتھے جانیا بولن دی سبحان اللہ اے جی نبی غیر تسی نبی کولو منگ دے جے غیر اللہ کولو منگنا حرام ہے میں کیا کتھے لکھیا ہے اکھے اللہ نے قرآن وچ فرمایا وی کیا کا نستائیں اسی صرف تیرے کولو ہی مدد منگنے آ ہور کسے کولو نہیں منگ دے میں کیا توجہ میرے ال رکھی ہن تیرے ٹھنڈ نہ پے گئی اے جی کیویں میں کہ جی نبی دے یار بیٹھے نے صحابہ دا مجمع میں جنگ دا موقع ہے نبی فرمایا وی جنگ وچ حصہ جمع کراؤ صدیق اکبر سارا سامان لے کے آ گئے نے عمر ادھا لے کے آ گئے نے سبحان اللہ معلوم ہویا دین دے واسطے اپنی جڑی ہوئی وچوں وی خرچ کرنا پیندا وے سبحان اللہ جڑے پانڈے دی بلی مو مار جاوے او بندہ کہ جی دین تے لا چھڑیا وے جڑی شاہ اپنے استعمال جوگی نہ ہویا کہ جی دین تے دے چھوڑی وے نا نا جنت ایویں نہیں لبدی آپ مرنا پیندا وے کوئی مرے تے جنت وچ بیٹھن جاوے نہیں ہو سکدا آپ جڑا مرے گا جے عمل چنگے ہوئے تے تاں جنت وچ جاوے گا آپ نو ملے گا جے نے مال خرچ کرنا وے جان خرچ کرنی وے اکے سبحان اللہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا جمع کراؤ ایک صحابی ادھا لے نے ایک پورا لے آئے نے میں کہ جی اے دسو جنہاں کولو نبی منگیا وے اے خالق نے یا مخلوق نے سبحان اللہ مخلوق نے اکھے جی اے مخلوق نے اکھے جی نبی دا انہاں کولو منگنا اے ایا کا نستعین دے وچ یا باہر سبحان اللہ اوں کیتی تو میں کہ جی جڑا کہ یا کا نستعین تو باہر اے اسلام تو باہر بے شک کیونکہ جے نبی قرآن تے عمل نہیں کیتا تے اور کے نہیں کیتا ہوئے آخر لگا اے تے ایا کا نستعین دے وچ ہی اے میں کیا پھر پتہ چلیا مخلوق تو منگ لینا ایا کا نستعین دے باہر نہیں اے تا وچ سبحان اللہ سبحان اللہ پر مشرق ادو ہوئے گا جدو آکھے گا دین والا اپنی طاقت نال دے رہا ہوئے مومن رہے گا جنہ چیر ارادہ کیتی رکھے جڑا دین والا وے رب دی دتی طاقت نال دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی تور پے نے او جناب پچھدا وے سونیا سوندے کیویں جے اٹھدے کیویں جے بیندے کیویں جے مدینے دے تاجدار نے ساریاں گلاں دسیاں نے بحیرا بولیا وے پادری رائے باکھن لگا باقی تے گلاں مل گئیاں نے ایک نشانی رہ گئی وے میں موڑے نبوت وی ویکھنی جانا وا سبحان اللہ مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا ویکھ لے جدوں نے نگاہ ماری وے نظر آئی لا ظاہری مدینے دے تاجدار دی کنڈ مبارک والے ویکھیا سو پر آقا تمن نبوت بین قطفے ہے ਵੇਦਾਵੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੋੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਗੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਬੂਵਤ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੂਵਤ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੀ ਏ ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ احمد شاکر محقق منکراں دا ناصر دین البانی محقق منکراں دا انہاں نے حدیث دیاں سنداں دے اُتے جناب کتاباں لکھیاں نے میرے کول ملا علی قاری دی شرح پئی ہوئی ہے جڑی فقہ اکبر دے اُتے موجود وے وچ ناصر دین البانی دی تحقیق موجود وے وچ لکھ لیا وے مدینے دے تاجدار نے فرمایا کون تو نبیوں و آدم بین الماء و تین لکھ لیا وے اے حدیث سند اعتبار نال بالکل صحیح وے ایدے تو استدلال ہو سکدا وے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں او دوی نبی سا میں او دوی نبی سا جدوں آدم علیہ السلام دا جے پتلا تیار ہو رہیا وے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں او دوی نبی سا میں ادو ہی نبی سا وجو ایڈیا شانا اللہ جڑا ازل جناب اللہ نے سب تو پہلے بنایا وے اگے ویک شیخ عبداللہ کمال جیسے دل وی کے بیان کر گئے نے سبحان اللہ فرمایا اللہ نے عقل دا ہزار حصہ بنایا وے ایک ہزار حصے وچوں اللہ نے ایک حصہ ساری کائنات وچ ونڈیا وے 999 حصہ اللہ نے مدینے دے تاجدار نو عطا فرمایا وے سبحان اللہ سبحان اللہ 999 حصہ اللہ دے مدینے دے تاجدار نو عطا فرمایا وے وہ جڑا ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات وچ ونڈیا وے او دے وچوں وی رب نے کافراں نو کچھ نہیں دتا کیونکہ نبی دے دشمن نے رب نے کافراں نو کچھ نہیں دتا تا تے قران وچ فرمایا وے ہم لا یا کلونے تے بے عقل نے جڑا ایک ونڈیا وے اس وچوں وی اللہ نے کافراں نو کچھ نہیں دتا معلوم ہویا جڑا انگریزاں تے کافراں نو ترقی یافتہ سمجھے پیچھے جان دی کوشش کرے چول تے بے وقوف وے کیونکہ انہاں نو تے ایک حصے وچوں وی کچھ نہیں لبیا مومن او ہوے گا جڑا مدینے دے تاجدار انہاں نو اللہ نے 999 دتا وے انہاں دی پیچھے زندگی گزار لوے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب ہمارے معاشرے میں یہ ایک ہوا ہے جی وہ ترقی یافتہ اور آگے جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے کوئی ترقی نہیں ہے یہ جو انہوں نے سائنسی مشینری بنا لی ہے یہ ان کی بے وقوفی پہ دلیل ہے ہاں جی پوری دنیا نو تاکہ جھاڑ دے بیٹھے ہیں وقت اہم ہے یا جان اہم ہے صحت اہم ہے یا جلدی ٹھیک ہونا دوائی دے چھکن کے داخل ماریاں لگ جان گیا ایک نکل جائے گی بندہ جو میں سفر دے ہولا ہوں دے پہ کھیتی مار جان دا جو مشین دے بیٹھ جائے سفر بندہ ہولی ہو نہیں کر رہے جانتے بچ جان دیں تو کافروں نے کافروں کو دل میں عظمت رکھنے والا مصطفیٰ کی عظمت کا اقرار نہیں کر سکتا تو شیخ عبداللہ عمر دوسریلی نے فرمایا کافروں دونوں وچ کوئی جلی لبیا تو معلوم ہے جی ہوا اڑی کھڑی انگریز کے پیچھے ترقی ترقی ترقی ترقی یہ ہوا انہوں نے اڑا رکھی ہے ہمیں یہ ہوا نبی نے نہیں دی مدینے دے تاجدار نے اے فرمایا وے فرمایا کسے ہور پیچھے نہ چلنا برباد ہو جاؤ گے میری اتباع کرنا پھر آباد ہو جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا غوثِ اعظم زندہ باد سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں سبحان اللہ نبی پاک سرور کونین دی مہر نبوت ویکھی اونے سبحان اللہ پر توجہ میرے نال رکھو اسی بجلی دے تھوڑے پہ چلنے ہیں زور نال سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی انہے کی ہوندی سبحان اللہ توجہ ہن اوویں جواب دیندی جاندی اے پٹرول وی ادھو اد مکیا پیا تے گیس وی نہیں لبدی تے جویں شیخ الپٹرول صاحب جلوس لے کے چلے گئے سن اسلام آباد ہاں جی کیونکہ شیخ الاسلام ہوندا ہے جڑا اسلام دی گل کرے جے پٹرول دی گل کرے شیخ الپٹرول ہوندا ہے بے شک اور دی وجہ ہمیں پٹرول ہر وقت آسانی نال مل رہا ہوے گیس آسانی نال مل جائے لیکن نبی دے دین اور قرآن دا قانون ملک وچ نافذ نہ ہوے تو کوئی انقلاب نہیں ہے بے شک کافر کا انقلاب یہ ہے اس کی زندگی اچھی ہو اس کے مکان اچھے ہوں اس کو وقت پہ گیس اور پٹرول مل جائے اس کی بجلیاں فراوانی سے چلیں یہ کافر کا انقلاب ہے اس کو مادی انقلاب کہتے ہیں مومن کا ایک انقلاب یہ نہیں ہوتا مومن کا انقلاب یہ ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ملک میں درپیش ہو تو اس کا فیصلہ محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ صاحب اے جی حسین کر بلا جا رہے میں کہ حسین تے مدینے چلے سنے حسین کینیڈا جو چلے پہلی باری سنے حسین جدو کربلا جاوے یزید نال یار ہی نہیں لوندا جی یار ہی لگ جاوے پھر حسین نہیں ہوندا بے شک توجہ کرنا ایسے بندے آکھیا سی نبی آئے نے تے میرے کرو کرایہ منگ دے رہے نے ایسے نے آکھیا سی ممتاز قادری نو پھانسی لا دیو انہیں ایک انسان مارے یہ سب چیزیں انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں بے شک میرے کول کراچی والے مفتی صاحب وقار الدین صاحب دا وقار الفتاوی موجود ہے آپ نے فتویٰ لایا ہے فرمایا ہے بندہ دارا اسلام تو خارج ہے انہیں رسول اللہ دی محتاجی ثابت کیتی ہے کہ نبی میرے کو کرائے منگ دے رہے ہیں تو فلان کر دے رہے ہیں ٹمکان کر دے رہے ہیں مسلمانوں تیل اور پٹرول اور گیس کا شور ڈالنے اور گیس عام بھی ہو جائے تو انقلاب نہیں ہے, پٹرول عام بھی ہو جائے, بجلی عام بھی ہو جائے تو انقلاب نہیں ہے. یہ کافروں کا انقلاب ہے, ہمارا انقلاب یہ ہے کہ چور چوری کرے, زانی زنا کرے, قاتل قتل کرے, جو بھی جرم ہو اس کا فیصلہ محمد عربی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایتھے تماشا بنیا کھڑا ہے, مرغی دا جھگڑا وے تھانے وچ دے کے جان چھڑونی پیندی ہے تے انقلاب پٹرول نال آ جائے گا. یہی سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ. تو اور میں ایک ہور بات دسا, حالات ایتھے تک پہنچ گئے نے کہ ڈاکو آ جاندے نے تے گھر والیاں کول اسلحہ بھی ہوندا ہے, کار لوٹ بھی رہے ہوندے نے, بعض اوقات ایسا بھی ہویا ہے کار بھی لوٹ رہے نے آ گئے نے, لیکن کار والا بندہ اٹھ کے انہوں گولی نہیں ماردا. کیوں؟ چور کولوں ڈردا ہے؟ نہیں نہیں, چور تو نہیں ڈردا, تھانے تو ڈردا. بے شک. کدے تو ڈرے؟ تھانے تو. اگے لوگ آندے سن یار بادشاہ نو پتہ لگ گیا تے نے بدلہ لے لینا ہے, ہن آندے نے کدے پتہ ہی نہ لگ جا سانو یا تھک دے. بے شک. بے شک. توجہ کر, انہاں کی نہ چوراں نال دشمنی نہ دانیاں نال, میرے کول اخبار موجود ہے کہ زنا دے لسانس شراب دے لسانس مل رہے ہیں اس ملک چوں. بے شک. اور لکھیا کڑا ہے اوتے پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ یہ ایمانداری سے لسانس جاری کرو, ہماری مور کے ساتھ ایمانداری نال لسانس دیو, 80 کروڑ دا کپلا ہو چکے ہیں پہلے, ویچنی شراب اد کرو. ایمانداری بھی سمجھ نہیں ہوندی پئی سارے. اللہ توجہ, ایمانداری نال کرو. جو اس طرح کے حکمران اور نظام ہو ملک کا کہ عزتیں لوٹی جا رہی ہوں, گھر لوٹا جا رہا ہو, شرابیں عام ہو, زنا عام ہو, حکومتوں کی نگرانی میں زنا کے اڈے چل رہے ہو, تو اس وقت ملک میں امن نہیں ہوتا. امن اس وقت ہوگا گیس آ بھی جائے تو امن نہیں ہوگا, پٹرول مل بھی جائے تو امن نہیں ہوگا, بجلی مل بھی جائے تو امن نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ تمہیں ہم نے کیوں بھیجا؟ فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا دین حق دے کے بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا تاکہ سارے ادیان تے غالب آ جائے. امن اس وقت ہوگا جب محمد رسول اللہ کا حکم سب کے اوپر ہو کے چلے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, عظمت و شان مصطفی, عظمت و شان مصطفی, عظمت اسلام, زندہ باد. مسلمانوں جس لیے ہمیں مورے نبوت میں ہوئی ہے, پھر آن دے یار نشانیاں لب گئی نے, ہن ذرا ہلے آوے ہل کے ابو طالب اور دے کون بہ گیا. آن دے یار تیرے کی لگدا وے؟ آپ نے فرمایا حکیم نہیں, اے تے میرا پتر لگدا وے. گوہرا بولیا وے تیرا پتر نہیں لگتا, میں آسمانی کتاباں چ پڑھیا وے, جڑا ای جڑیاں نشانیاں والا ہوے گا دور یتیم ہونا وے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اوتے دور یتیم ہونا وے, میں ای جڑیاں نشانیاں انہاں دیاں پڑھیاں نے کہ انہاں دے وچ وے کہ دور یتیم ہونا وے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جدوں اینی گل انہیں سن جناب, اینی گل آپ دی سن لئی, ابو طالب اوری بولے نے, آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ ابن اخی. فرمایا میرا پتر تے نہیں لگدا, اے تے میرا بکریا لگدا اے. پہلے فرمایا میرا پتر لگدا وے, معلوم ہویا کہ پتیجے نو بھی پتر کہہ لینا اربے تے ہوندا رہندا وے, ایتھے وی ہوندا رہندا وے. تائیوں تے ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نا آدر نہیں, او چاچے دا وے, او پتر آخدا رہندا سی. چاچے نو جناب اب آخیا گیا وے, اونے ابن پتیجے نو کہہ چھڑیا وے, ہور وی کئی جگہ تے انج ہویا وے, لیکن آپ دے والد دا ناں طارق وے, جڑے پکے سچے مسلمان نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حوالہ سن لے قصہ سلم یا امام ابن کثیر دی, جڑا شگرد وے امام ابن قیم جوزی دا, جڑا شگرد وے امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام دا. توجہ کرنا ساری لڑی منکرانی وے انہاں دی کتاب وچ لکھیا وے, انہاں دے والد دا نام طارق وے, جڑے مسلمان نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پتہ نبی اندر مالک مینوں کہوں گا جی خوشی کرنی جائز ہے نبی دی آمد دی آئے نہ دلاں دی گل اے خوشی کرنی جائز ہے میں کہ توں ایک واری ایتھے کہہ چھڑ مینوں خوشی نہیں غم میں نبی دی آمد دا تے میں پھر تینوں ثابت کر دیناں خوشی کرنی کتے جائز ہے سبحان اللہ اگوں اندر نہیں غم تے نہیں پھر سانوں بھی خوشی ہے میں کہ اسی بنے ہوئے پے کرنے ہیں اسی خوشی پے کرنے ہیں سبحان اللہ اے نہیں پھر آپ دی آمد نو نوں ہے میں کہ جی نو نوں خوشی کر لیا کرو مطلب ہے تسی کدی خوش ہوئی نہیں ہوئی ہے جی سبحان اللہ تے کسے دن خوش ہو جاؤ چلو نو نوں ہو جاؤ تسی نو نوں خوش ہو جاؤ اسی تہاڈے نال رل جاواں گے کوئی گل پرہیز ٹھیک نہیں آپ کسی دن نہیں خوش نہیں ہوتے جس دن اصل ہوئی آدھے نہیں خوشی کرنی یاد کوئی توجہ کرنا سبحان اللہ ادھر کتاباں دے حوالے آتے ہیں جی غم تین دن تو اتنے نہیں کری دے تو میں کہتا سانوں کہ ہر سال مشورہ دیں غم کرو ہے جی نبی دی وفات دے دن میں کہ غم تین دن تو اتنے نہیں کری دا تو پھر غم دا کی مطلب ہے سانو شیخ عبد الرحمت نے فرمایا نبی دا دنیا تے آن وی رحمت جان وی رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ جے دا نقصان ہویا ہوے ساڈے واسطے تے نبی اہتمام کردے نے پہلو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگے مسلمان ہو غور کرو توجہ کرنا آو میں تارے سامنے تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ جو کرنا مسلمانوں اللہ دے نبی بھی عطا فرماندے نے اللہ دے ولی بھی عطا فرماندے نے سبحان اللہ ایک بندہ من کراندا چڑھیا پنڈی تو تے آیا شیخ اوپر تقریر کر تے تقریر چاندا وے یار سنیاں دے نے ساڈا غوث بڑیاں سندا وے انہاں نو آکھو اپنے غوث نو آکھن میری لت بھن چھوڑ من کرنے زبان کھولی جدوں بیان کر کے واپس گیا وے راہ وچ جناب نو ایکسیڈنٹ لا لے موسے کول ہویا تے دوہے لتا ٹٹ گئی پھر جمعے تے منبر تے بہ گیا وے آندا وی یار سنیا دا لوس وے ایتھے آندے نے بڑیاں سندا اے انہاں نوں ساڈی گل ہی سمجھ نہیں آئی میں تے آکھیا سی میری اک لت بھن اونے دوہے بھن چھوڑیاں نے سبحان اللہ جتھے چول ہوندے نے دیوانے وی موجود ہوندے نے ایک اگے دیوانہ بیٹھا بھی جتھے ابو جہل سی بلال وی سن وہ بولیا وے آکھن لگا یار تیری غلط سارے غوث نو سمجھ آئی اے پر تینوں سارے غوث دی شان سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ اس آکھیا وے تواڈے غوث دی شان کیڑی وے اس جوان نے آکھیا سارے غوث دی شان اے جڑا سونے کولو ایک دا سوال کرے سونا تو عطا فرما دیندا وے سبحان اللہ اسے آکھیا سی میری ایک لت بن سونا جوش جایا وے ہزاریں توڑ جوڑیا نے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے نا ولی کے حال پتر کر نا ولی نا ولی کے حال جدو نیڑے پہنچے نے مدینے دے تاجدار آ گئے نے آگے بادشاہ نو خوابت فرما گئے نے اگر خیال کری دشمن نیڑے پے آندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ نور الدین زنگی نے سارا شہر بلا لیا پوچھ پریت کیتی پتا نہ لگے کیڑے نے پھر دوے دن نبی آئے نے پھر فرمایا نے پھر پتا نہ لگیا کیڑے نے تیجا دن ہو آئے بادشاہ بڑا پریشان ہے کیونکہ نبی دا پیغام ہے تیجا دن ہویا پوچھا وے کوئی ہو رہ تے نہیں گیا انہیں آخیا دو بندے نے درویشی رنگ چلائی دے نے تے جناب اتنے ہجرا پائی بیٹھے نے فرمایا انہوں نے لے آو جدو وہ آئے نے نور الدین زنگی نے ویکھیا وے تے پہچان گئے نے اے تے اوہی نے جنہاں نوں مدینے دا تاجدار مینوں وکھا گئے نے سبحان اللہ فرمایا وے تلوار لے آو پوچھیا نے کی کر دے رہے ہو آکھن لگے راتی اساں کھوج لاؤندے ساں سرنگ بناؤندے ساں جدو دن ہوں سی دہڑی سرنگ بنا سا جدو رات ہوں سی تھیلیا زمین مٹی پا کے جنت البقیع جناب سٹ آدھے سا توجہ کرنا مسلمانوں انہیں گل کی سلطان نور الدین زنگی جوش چ آ گئے نے اجے تک انہیں نبی دے کسم نو ہاتھ نہیں لایا اجے تک قرآن نو پھاڑ کے کلے نہیں سٹیا اجے تک نبی نو انہیں گالاں نہیں کڈیا صرف نبی چل رہے نے بادشاہ جوش وچ آ گیا وے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں آخیا یار تلوار لے آو تلوار آئیے نور الدین زنگی اٹھیا وے ساری خلقت موجود وے پہلے ایک دی گردن اڈائیے پھر دوجے دی گردن اڈائیے فرمایا جیڑا نبی دا دشمن ہوئے گا نور الدین زنگی کول اودا یہی علاج ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیر حق چار اور کافر نبی دیا تو ہی نہ کر رہے سبحان اللہ کیونکہ کوئی نبی دا غلام بادشاہ جو کوئی نہیں اج فلماں بنیاں ہوئیاں نے نبی دی توہین تے مبنی آ پیچھے جے جڑے جلوس نکلے سن تہانوں پتہ ہے فلم وچ کی ہویا سی بہت گھٹ بندیاں نوں پتہ ہوئے میں وی بڑی مشکل نال پتہ کیتا رسول اللہ دے کپڑے لاہن دا معاملہ فلم وچ وکھایا گیا ہوئے میرے دل تے چھریاں وج رہیاں نے بڑا اوکھا کے بیان پیا کرنا ہو ایڈی توہین رسول دی کیتی گئی وے پھر پہلے دی میسج فلم چلائی گئی وے اودے وچ ایک علی بنیا وے ایک صدیق بنیا وے ایک فاروق بنیا وے ایڈی نبی دی توہین کیتی گئی وے نینو ایک ملوانا کر لگا جی ایڈے وچ معلومات نے نبی دی جناب او زندگی تے سیرت بیان ہوئی ہے میں کہ رسول دی توہین ہوئی ہے اہی جی توہین کیویں ہوئی ہے میں کہ ایویں ہوئی ہے انہاں نے ایک بندے نو کیوڑے نو کھڑا کیتا وے آکھیا نے اے علی وے جڑا علی پڑھایا نے او دا مطلب کی وے اے نبی دا داماد لگدا وے اے حسین دا باپ لگدا وے اے حسن دا بابا لگدا وے اے خاتون جنت دا بابا لگدا وے اے خاتون جنت جناب اے نبی دی بیٹی خاتون جنت دا شوہر لگدا وے اے حسن و حسین دا باپ لگدا وے اے نبی دا داماد لگدا وے میں کہ چوڑے نو کھڑا کر کے آکھنا اے لگدا وے اے نبی دی وی توہین اے صحابہ دی وی توہین اے کسے چوڑے نو آکھیا نے اے عمر وے یعنی کی مطلب اے توجہ کرنا مسلمانو اے عمر وے یعنی اے نبی دا جناب جوائی لگدا وے اے صدیق اکبر وے اے نبی دا داماد لگدا وے توجہ کرنا مسلمانو مدینے دے تاجدار صدیق اکبر نے یعنی نبی دے سسر لگدے نے عمر پاک نے نبی دے سسر لگدے نے عثمان غنی نے نبی دے داماد لگدے نے مولا علی نے نبی دے داماد لگدے نے کسے چوڑے نو آکھ رہے نبی دا داماد ہے یا نبی دا سورا لگدا وے اے گل کرن والا وی کافر ہے او جی تعریف کرن والا وی کافر ہے اے جناب فلماں وکھائیاں گئیاں تے لوکاں ویکھیاں آخر مدینے دے تاجدار تے آ گئے نے کیونکہ بادشاہ تے ایک ਜਿਸ ਨੇ ਤੇ ਬੇਦੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਕਮੀਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸੁਭਾਨ ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਏ ਖਲਾਲਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੈਟੋ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਰ ਗਏ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੋ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨੈਟੋ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਇਤਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਤੁਰਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ 1907 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਹਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਹਰੇ ਅਲੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਓ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੋਮਨ ਦੀਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤੋ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੋਹੀਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਦਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੋਹੀਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਲ ਮੁਲਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਫੇਰਦਾ ਪਿਆ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਮਸਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਸ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਜਾਣ ਆ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਤਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹੀ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੈਸਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਾਜ ਹੋਈ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਵਜੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਝੂਠੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨ ਗਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਛੱਕ ਨਾ ਪਾਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਬੁਖਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਾ جو تمہارے رہنما ہیں دینی خالص دینی رہنما. توجہ کرنا سبحان اللہ, جو تمہیں صحیح شریعت رسول بتائے سبحان, جس میں ڈنڈی نہ لگائے, وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں, ان سے بڑھ کر تم سے حب کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. سبحان اللہ, سمجھو کرنا. اور یہ صورتحال یعنی کہ نظام الملک بادشاہ دے پتر امام شافی نے فرمایا نو 80 کوڑا سزا دیو. انہیں آخیا مولوی یہ گلاں نے فرمایا 80 کوڑا سزا دیو. بادشاہ نو پتہ لگا, بادشاہ بولیا, اس آخیا یار ٹھیک کیتا سو, 80 کوڑا سزا ہونی چاہیے, انہیں نبی دے پیار والی شادی توہین کیوں کی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غور کرنا مسلمانوں, اسی کوڑے سزا دا اعلان فرما دیتا. معلوم ہویا انج دا بادشاہ ہوئے تے نبی دی عظمت بحال ہو سکدی ہے. توجہ کرنا یار, کتھوں لے آئیے او لوگ جنہاں نوں نبی دی پسند نال ایڈا پیار سی, جڑے نبی دی پسند نال ایڈا پیار کردے نے, او مدینے دے تاجدار نال کڈا پیار کردے ہون گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہاں نے نبی دی پسند دی توہین کرن والے نوں 80 کوڑے مارے نے, او نبی دی توہین کرن والے نوں کتنی سزا دیندے ہون گے؟ بے شک, سبحان اللہ. نبی دی توہین تے دور دی گل ہے. نور اللہ شستری اونے ہندوستان چاہ کے صحابہ کرام دے خلاف کتاب لکھنی شروع کی تھی. شیعہ دا بڑا معتمد علیہ مولوی مجالس المومنین دی کتاب توہین کی تھی صحابہ کرام دی, کتاب دے اندر تحریر کی تھی, اور انزیب عالمگیر نو پتہ لگا. فرمایا نو سزا دیواں گا جن جگ تک کسے نہیں ہے. سبحان اللہ. اودے سر دے اوتے کڑا رکھیا وچ اگ بالی نے, مگر دا پگل پگل پگل پگل کے منہ لو تے کان لو نکلن لگ پیا. ناکام اوتھے ڈنگ پیا تے مر گیا. جدوں مریا فرمایا میں چھرا نہیں مارنا, ٹنڈے مار مار کے دا گوشت وکھرا کر دیو, ہڈیاں وکھریاں کر دیو. حق دین نے توہین کی تھی, نبی نے یاراں دی توہین کی تھی, اہل بیت دی توہین کی تھی, کیونکہ علی المرتضیٰ تے صدیق دی فضیلت تے بیان کر دیا. بے شک, سبحان اللہ. میں انو ٹوٹے کر کے رکھ دیو. صدقے جاواں جڑے بادشاہ نبی نے غلاماں دی عزت تے ایڈا خیال کردے سن, مدینے دے تاجدار دی عزت تے کڈا خیال کردے. حق اے, سبحان اللہ. غور کرنا مسلمانوں, آؤ میں نبی دی ولادت بادشاہ دے تے مناسبت دے نال اک گل سنا دیاں. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی دا فرمان ہے, جا کے بیٹھو زور نال, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ فرماندے نے تین بھرا نے تین جہاد کر رہے نے, مجاہد نے. فرمایا نالے عالم نے, نالے پیر نے, نالے مجاہد نے. سبحان اللہ. معلوم ہویا جڑا پیر ہوندے سن پہلے مجاہد وی ہوندے سن, جڑے مولوی ہوندے سن مجاہد وی ہوندے سن. اج جناب اسی ٹڈ فور بن گئے, سانو ٹڈ تو ویل نہیں لگدی. او عالم پیر قوم دی تقدیر نہیں بدل سکدا, جڑا ٹڈ مگر پیا رہے او بدل سکدا وے, جڑا نبی دی شریعت مگر پیندا وے. بے شک, سبحان اللہ. جو کرنا میرا سادات برادری نال تعلق کی, میرے خاندان دے لوگ لوکاں دے گل پے توجہ کرنا. آپ جس لیے فرماؤں نے تین برا جہاد کر رہے ہیں, جس لیے لان گئے ہیں, اگے روم دیا بادشاہ نے انہوں نے سپاہیاں نے قابو کر لیا وے, بادشاہ دے کول لے گئے نے. جا کے بادشاہ آندا وے تسا نبی دا کلمہ چھوڑ دیو, نالے ملک دیواں گا, نالے دھیاں دے نکاح کراں گا, نالے وڈے وڈے عہدے دیواں گا. جناب پہلے وڈے برا نال گل کیتی نے, اس آخیا یار میں تے تیری جناب اس پیشکش تے لعنت بھیجنا وا, میں تے مدینے دے تاجدار دا کلمہ نہیں چھوڑ سکدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اس تو نکے نال گل کیتی نے, انہوں نے یہی فرمایا میں مر تے سکنا وا, نبی دا دین نہیں چھوڑ سکدا. تیجے نال گل کیتی نے, توجہ کرنا, آخر لگے اے کچھ دیواں گے, مرنا میں دیگا کاڑنا وا, دیگا چ سٹ دیواں گا. تیجے بھی انکار کر دیتا. وڈے برا نوں بلایا نے, بلا کے دیکھا دے نیڑے لے آئے نے پھر پیشکش کیتی انہیں انکار کیتا انہیں نے چاہ کے دیکھ وچ سٹ دیتا وے دوجے پرانو پھر پیشکش کیتی انہیں نے انکار کیتا انہیں نے چاہ کے دیکھ کٹ دی سٹ دیتا وے توجہ کرنا تیجے برا دی واری آ گئی وے جڑا ساریا تو نکائے یہ دونوں سٹن لگے نے وزیر بول پیا وے انہیں آخیا انہوں وچ نہ سٹیا جے ایدی عمر چھوٹی وے انو میرے حوالے کرو انو میں بدل دیاں گا میں وڑیاں وڑیاں دیاں پریاں پھیر چھڈیاں نے اودے حوالے کر چھڈیا نے میں تینوں ای بیان کر کے دسنا اوکھے ویلے جن نبی نے بلایا وے کی فیض پایا ہویا اکے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانو جڑا تیجا بھرا ہے نکاوے سارے تو انہوں لالچ لایا نہیں انہیں انکار کر چڑیا جب وزیر نے آخیا دے کتنا سٹیا جی میرے والے لے آیا جی وزیر کو لے گئے نہیں وزیر دی جوان بیٹی ہے انہیں جناب انہوں کلیا چڑ دیتا انہیں آخیا میں پہلے بھی وڈے وڈے بےمان کیتے نے دشائی کوئی نہیں توجہ کرنا مسلمان ہو وزیر نے چڑ دیتا کمرے کلیا وزیر دی بیٹی نے بڑا زور لایا وے یہ میں بدل لوا تے پھیر لوا جوان وے میرے آخ لگ جائے بڑا زور لایا وے پر سونے تیرے غلام تو سد کے جائیے وہ سارا رات محنت کرتی رہی ہے میرے والے تک لو پر نکا جائے عمر 16 سال دی وے انہیں تکیا نہیں جناب امام جلال الدین سیوطی فرما رہے نے آپ فرما رہے نے فرمایا نے تکیا نہیں ساری رات جوان مسلا سٹ رہا وے ساری رات نفلا پڑتا رہا وے سبحان اللہ عورت حیران ہو گئی نے انہیں آخیا یار اج تک تو میں انہیں پکا بندہ نہیں ویکیا جڑا آیا وے تلکیا وے انہوں کی پتا جڑے نبی دے غلام نے وہ پھرن والے نہیں ہوں وہ تے پھرن والے ہوں نے توجہ کرنا مسلمانوں جس نے جناب انہیں جناب دیگ چھوڑ دیتا وے جناب وہ کمرے چ بند کیتا وے جس نے کمرے چ ہجے بھرا سارے تو نکاح بند وے وہ بڑی محنت کر رہی ہے 40 دن لنگ گئے نے جوان نے اک چا کے نہیں ویکھیا صدقے جائیے سونیا تیرے منن والے تو جڑے دولت والے بھی نہیں ویندے شہرت والے بھی نہیں ویندے عورت والے بھی نہیں ویندے بس مدینے دے تاجدار والے ویندے نے جو کرنا 40 دن گزر گئے نے وزیر آیا نے آخیا تھی کی بنی آدھی کچھ بھی نہیں بنیا آئے کردا کی وے آئے نہار ہو سائے من ولے لو ہو سائے من یہ دا دن روزے وچ لنگ جاندا وے اے دی رات نفلاں وچ لنگ جاندی وے سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں بڑا زور ماریا پر بندہ نہ پھریا کیونکہ جڑا نبی دا غلام ہوندا وے گانی والا توتا نہیں ہوندا جڑا گل لاوے اسے دی بولی بولن لگ پے جڑا پھیرے اودے مگر ہی لاٹو ہو جاوے نبی دا غلام ہیری پھیری والا نہیں ہوندا نبی دا غلام کوئی گانی والا توتا نہیں ہوندا جڑا وی بلاوے جڑا بولی سکھا دے اودی بولن لگ پے نبی دا غلام لوئی دی لٹھ ہوندا وے پڑ نوں کما دیندا وے کل نہیں کھوندا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں بادشاہ کا وزیر آیا آ کے آندا وے دین پوچھ لاوے نے آکھے کوئی پتہ نہیں لگدا آکھے ہن کی کریے اس آکھے شہر دے وچ جڑے پراہ دے گئے گئے نے مرے نے ہو سکدا تے دین لگدا ہوئے سانو دوے شہر وچ بھیج دیو تے تینوں پتہ وزیر سی وزیر جدوں بے حیائی کیا جان کون روک پاوے جدوں اللہ دی مار پہنچے انہاں بچا کوئی نہیں سکدا بے حیائی کیا جان فوجیاں نوں آکھے دوے شہر لے جاؤ فوجی دوے شہر لے گئے نے 8 دن لنگ گئے نے بڑی انہیں محنت کی تھی وہ جوان نے تکیا ہی نہیں آئے غور نہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کرنا جوان نے تکیا ہی نہیں وزیر پوچھ لاوے کی بنی آنی کچھ نہیں بنیا آخر جوان عورت سمجھ گئی ہے اے پھرن والا نہیں وہ اندر ہل گیا وے انہیں آخیا میں تے بڑیا بڑیا جوانا دیا پنیریاں پھیر چڑیا نے تو اج کتوں آیا ہے اس آخیا جناب جو جوان بالکل نہ بولیا پھر انہیں آخیا چل جے پیچھے تو لگا وے جنہیں تینوں پکا کر چڑیا وے وہ کون وے جوان تا بولیا وے اس آخیا وہ تے مدینے دا تاجدار وے سبحان اللہ انہیں آخیا جنہیں تینوں پکا کیتا وے وہ کلمہ مینوں بھی پڑھا میں بھی پکی ہو جاواں سبحان اللہ جوان نے کلمہ پڑھایا ہوئے انہیں کلمہ پڑھ لیا ہوئے کلمہ جب پڑھ لیا ہوئے جوان آکھن لگی ہوں میں انہاں پڑھا نہیں جانا ہوں میں تیرے نال جانا سبحان اللہ جوان نے آکھا بار فوجی کھڑے نے پڑھ کے جناب اندر تو اندر گئے انہیں آخیا نہ میری ذمہ داری ہے انہیں باپ نو آخیا تیرا خیال پورا ہو گیا وہ سانو باہر بھیج دے جدو باہر گئے نے توجہ کرنا مشکو دے فرمایا میں کٹھا نہیں بہنا میرے واسطے کوڑی ہور منگایا جے ادھے واسطے کوڑی ہور منگایا جے سبحان اللہ کوڑیاں وکریاں وکریاں نے وہ کوڑی تے بہ کے گئی وے توجہ کرنا جوان دوے پاسے ایویں گیا وے جسلے اگا گئے نے شہروں باہر نکلے نے کوڑیاں کیوں وکریاں وکریاں رکھیاں نے کیونکہ ہجے کافراں دی اس وقت میں تربیت وے انہیں آخیا میں نال نہیں کھانا تو میری محرم نہیں وے انہیں آخیا پھر کہ نہیں بانا میں تو میں گھوڑی تے آ جانا آ جانی انہیں گھوڑی نو چلایا وے ڈرائیوری آپ کی معلوم ہوا ڈرائیوری کرنا بھی کافراں دی عورتوں کا طریقہ وے مسلمانوں کے بندے ڈرائیوری کرتے ہوں نے سبحان اللہ اج پنج لاکھ کی گڈی لا کے رنگے والے لوکی کر چڑھ دیں یا گڈی دو پاس رن باہر گڈی لال سارا جگ ویٹے گڈیاں اس طرح لکاؤ واسطے ہوں نے وہ کھان واسطے نہیں ہوں توجہ کرنا جسلے جناب شہروں باہر گئے نے ویخیا جوان خوبصورت دو آ رہے ہیں نال ہو رہے جوان خوبصورت نے چٹے سفید کپڑے نے چٹے سفید امامے نے سیاہ کالیاں داڑیاں نے سبحان اللہ مینو سمجھ نہیں آتی کون انہیں آخیا وہ ہی تو ہے دس بیگاں کون گیا انہیں آخیا تھی جو دیکھا کہ سڑ گئے سو کدھر وہاں گئے انہیں آخیا بظاہر اسی دیگا وچ گئے ہاں ادھر اسی گئے ہاں اللہ نے دیگ ٹھنڈی کر چھوڑی وے سانو ادھر دیگ چ گئے ہاں ادھر جنت چ پہنچ گئے ہاں کیونکہ ولی اللہ دے کوئی مرد نہ کرتے پردہ پوشی ہویا جے دنیا کو سبحان اللہ مسلمانوں غور کرنا یہ ہوں بچے کیون آخیا نال کون نے انہیں آخیا نال فرشتے نے آخر یہ کیوں آئے نے ایسا نو مولا کائنات کا حکم ہوا ہے جاؤ اپنے برا دے سورت نال لکا پڑا کے آؤ جڑا چالی دن کلا رہا ہوئے تکیا بھی نہیں وہ ولی ہے سی کہ نہیں معلوم ہوا پاوے اللہ دا ولی ہوئے نبی دی شریعت فرمان دی غیر بندہ غیر عورت دے کول نہ بیٹھے نہ رہے سفر نہ کرے گپ شپ نہ لاوے سفر نہ کرے غیر محرم دے کول غیر عورت غیر بندے کول رل کے نہ پوے ایڈا وڈا ولی نکاح تو بغیر رلتا نہیں پیا فورن آ گئے نے یار کا نکاح ہی پڑھا سبحان اللہ وہ گواہ بن گئے نے انہیں نکاح پڑھا چھوڑیا توجہ کرنا مسلمانوں یہ کیویں پٹ گئے نے کیویں شانہ ملیا نے جب دیگ وچ جان والے سن امام جلال الدین سیوطی فرمایا جدو دیگ وچ جان والے سن انہاں نے آواز کڈی وی نہ آخیا یا محمد مدینے دے تاجدار ساڈے تے اوکھا ویلا آیا وے ساڈی مدد تے فرما دیو سبحان اللہ سبحان اللہ جدو نبی نو پکاریا نے نبی نے امداد فرمائی دیگا وچ گئے نے وال وی نہیں سڑیا دو نال سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میرا راکھا کملی والا اے راکھا کملی والا اے نئے لگ گئی ہے توڑ بھی باوڑ سبحان اللہ سبحان چلیا جوان ہو نہیں بڈی ویخ کے پاگل ہو جائے مسلمان کا جوان جائے لکھ کوششیں کرے تکی چار بار سبحان اللہ میں کئی بار سوچنا بھی ساڈیا سمجھ نا سانو بھی کوئی بادشاہ کا ملک بھی دینا تو رشتہ بھی دینا تو فلانی فلاسا ہوگی بہت اچھا موقع موقع سنہری موقع کو ہاتھ سے بھی جانا چاہیے جوان فرمایا نبی نے فرمایا لا فتا الا علی لا سیفا الا ذوالفقار فرمایا تلوار بھی ہوئی جڑی علی دی وے جوان بھی علی وے سبحان اللہ سبحان اللہ جوان علی وے علی کیوں جوان وے شراب دی حرمت دی آیت نازل ہوئی وے مولا علی بول پے سبحان اللہ فرمایا ایک قطرہ شراب دا خون وچ ڈگ پے خون مٹی نال بھر جاوے مٹی تے کا جمے کا مج کھاوے مج دودھ دے وے دا ایک قطرہ وی علی تے حرام فرمایا لا فتا الا علی فرمایا علی تے بڑا جوان ہے سبحان اللہ تائیوں تے سی آنے آرے اہل نبی کی آنکھ کا تارا علی علی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی جوان دی گل سن لے اک اللہ دے ولی نو جوان ٹکریا ہے سبحان اللہ بہت بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے فرمایا کتھوں لے گئی آدھا سونیا مینوں اک مالدار عورت نے کمرے چ بند کر رہا انہیں گناہ دی دعوت دتی میں سونیا آخیا نہیں میرے ہل توجہ کرے گا تے قتل کر دے گا انہیں آخیا سونیا جدو نے یہ گل کی میں پریشان ہو گیا میں کی کرا میں سوچیا میں یہ کلو بچ جانا وے میں وہ گل سوچی یار جٹ دی لذت وے نال مینو نبی کا فرمان تے قبضہ عذاب یاد آ گیا نبی نے فرمایا وے جڑے زانی ہون گے انہاں دیاں شرمگاواں پاڑ جڑیاں جڑیاں ہون گیاں ایک دوے دا جناب گند کھاندے ہون گے دنیا معاشرے والے میدان چ ویکھے گی فرمایا جڑے شرابی ہون گے انہاں دے ٹنڈ پاڑ جڈے جڈے وچ سب تے پچھوں ہون گے جناب شراب والے پانڈے گل گل چ لمکدے ہون گے دنیا انہاں دا حشر نشر تے ذلت قیامت والے میدان چ ویکھے گی میں مینوں اک آکھن لگا جی دنیا تے عزت بچانی چاہیے میں کہنا نا ایتھے دی بےزتی دا کوئی مسئلہ نہیں اوتھے دی عزت دی گل کر جتھے آدم علیہ السلام وی ہون گے یوسف علیہ السلام وی ہون گے سارے نبی ہون گے مدینے دے تاجدار وی ہون گے بے شک سبحان اللہ یہ دیانی جانی شہر ہے بادشاہ دی گٹ زبان نکلیاں پھانسی چڑھ گئے کوئی یاد چھڑ کے اٹھ گیا بے شک جے بادشاہ والے حال ہے باقی کیڑا بچڑا لے بولا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں میرے دل وچ خیال آیا میں سوچیا میں دی دعوت قبول نہیں کراں گا میں سوچیا یار میں گند کر لینا ہوئے سمجھے پاگل اس آخیا بزرگ میں اپنا جناب پخانا کیتا وے او دے نال میں اپنے ہاتھ بھی لویڑے نے کپڑے بھی لویڑے نے جس میں لویڑ لیا وے انہیں سمجھا پاگل وے انہیں دروازہ کھولیا وے مینو تھکا دے کے باہر سٹ دتا وے میں باہر نکلیا وا میں اپنے گھر آیا وا میں ناتا وا نہ کہ میں کپڑے بدلے نے میں نفل شکرانے دی ادا کیتے نے میں سو گیا وا جدو میں ستا سیدنا یوسف علیہ السلام آ گئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف علیہ السلام آئے نے آ کے فرماندے نے یار پریشان نہ ہو جویں توں پھسیا وے میں وی پھسیا سا سبحان اللہ ایویں توں پھسیا ایویں میں بھی پھسیا سا جڑے رب نے تینوں بچایا وے اونے مینوں بھی بچا لیا سی سبحان اللہ فرمایا نے اڑا ہو جدو جوان اگا ہویا وے اونا منہ وچ پھک مبارک پائی اے او جوان دستا وے اللہ والیو میں جاگ پیا وا او دن جاوے تے آ دن آوے میرے منہ چوں خوشبواں دے ہلے آ رہے نے سبحان اللہ سبحان پاگل ہویا پھرے اپنے نفس پیچھے سانو انگریز نے پاگل کر چڑیا فلما پیچھے پاگل ڈرامے پیچھے پاگل غیر دیا عشت پیچھے پاگل سکول کالج پیچھے پاگل نہ جوان نہیں جوان وہ ہوگا جڑا نبی دے دین پیچھے پاگل ہو جائے سبحان اللہ حشر دیا عذاب تم بچ جاوے حشر دی سختی تم بچ جاوے اللہ نے قرآن منافقاں دی گل کیتی فرمایا اخذ ذل عزت باللسم منافقاں دے سن گناہ نہیں کردے تے عزت نہیں راندی گناہ کران گے تے عزت بچے گی اللہ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا فرمایا گناہ وچ عزت نہیں لبدیاں عزت تے میں رب دین والا سبحان اللہ سبحان اللہ اسے دا نام عزت نہیں دولت دا نام عزت نہیں مال دا نام عزت نہیں دین دا نام عزت ہے بے شک بے شک دین کول کربلا وچ دولت وی نہیں مال وی نہیں لشکر وی نہیں بادشاہی وی نہیں پر عزت حسین دی یزید دی نہیں بے شک یزید تے لعنت اج تک پیندی اے حسین تے اج تک سلام ہوندے نے بے شک سبحان اللہ عزت دین والی اے دنیا دی عزت آن جان والی اے بے شک سبحان اللہ اور سانو یزیدی دس دے وا زاکر نائک دا نام سنیا جی بے شک نہیں سنیا نے تاج سنو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اونے آکھیا جی انہیں آخیا حسین جھوٹے نے یزید سچے ہاں ساری قوم بڑی بادشاہ جا ٹی وی تے آ جائے انہوں صحیح سمجھ لگ پہ بڑا وا دوسرا انہیں بیان یہ دیتا ہے کہ اس دور میں نبی کو ماننا تو دور کی مانگنا تو دور کی بات ہے نبی کو ماننا بھی آنا تیسرا وہ بیان اخبارات سے جڑا آیا وہ میں تھوڑی جی محنت ہو کرا تو نبی بن جاؤں پیچھے پاگل نہ ہویا کرو کیونکہ جڑا سچی گل کرن والا ہوندا اونوں تے لوک اج کل مسیتے نہیں رہن دیندے ٹی وی تے کون بولن دیندے بے شک لوگ 200 بندے نوں نہیں سنن دیندے تے 14 18 کروڑ عوام نوں کیویں سنن دیندے پوری دنیا تے سن تو جو حسین کا دشمن ہو سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو خدا رسول اور اہل بیت کا دشمن ہو اور اصحاب رسول کا دشمن ہو سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں بے شک اسلام جو ہے عورتوں کے بارے میں شدت تو نہیں کرتا وہ پھر کی کرے گا شکر کرے گا ٹی وی تو ٹائم لگ گیا پھر ایویں کر نہیں جانا گلا سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام عورتوں کے بارے میں بڑی کھول دیتا ہے برباد کرنا آخر اسلام کھول دے وہ اسلام کھول نہیں دینا پوچھ مولا علی المرتضیٰ کو مولا علی المرتضیٰ فرماندے نے میری بیوی فوت ہو گئی ہے میں جنازہ رات دے ویلے کڈنا آپ وصیت کر کے گئی سن تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت اہل بیت عظمت و شان مصطفیٰ تاجر جڑے نے ٹیویاں تے ہوندے نے جڑے دین والے نے وہ ٹی وی تے دین کٹھے رہ نہیں سکدے اے دسو مینوں سکھا کے شاہ جی گھر جان دے میں جان دے واں گا کھتری مینوں آکھے جان دے واں گا چوبی آکھے انگریز آکھے جدو میں ٹی وی گھر رکھ دوں گا پھر تو سارے ہی آ جاؤں گا. اس واسطے بزرگ فرما کے نے فرمایا اگر قسطوں کو گھروں میں رکھنا چاہتے ہو تو ٹی وی کو نکال دو. توجہ کرنا عجیب گل ہے جہاں منکر لوگ نے نا وہ یہ حرام کام کی کوئی گل نہیں کر. ساڈے ویلی دکان تے کوئی لنگا جاوے کو سارا راتیاں وی یار وی دی محفل تے سر تے ٹی وی چکیا ہوئے انہوں نے منکر نے راتیاں وی ساڈے کول یار وی دی محفل سو اس قرآن حدیث دے خلاف کدی کوئی کام نہیں کیتا. اس آگے دا جڑا سر تے چائی جانا اے بخاری شریف پڑھ گیا سبحان گل سمجھ آئی نہیں آئی سبحان اللہ نا اے بخاری شریف جو نکلیا نے ادھر کوئی توجہ نہیں ادھر کی یہ ہو گیا اور بڑے بڑے حرام کا معاف پہ کر دے کرنا. یہ مسلمانوں کی عزتوں کو برباد کر وہ ذاکر نائک ہے وہ تمہارے حسین کا دشمن ہے تمہارے صحابہ کا دشمن ہے رسول اللہ کا دشمن ہے خدا کا دشمن ہے بالکل. وہ آدمی قوم بادشاہ ہے پھر شہری سمجھ نے بڑے پڑھے لکھے جنہوں نے کہا شہری بڑے پڑھے لکھے ہوں میں کہا جی کیوں ہجرا پوچھنے کا پتا ہی نہیں لگتا میں پتا لگے پتا ہی نہیں وہ بھی نہ سمجھ میٹنگ میں جب اتنے میں کہ یار مر گیا راہ کہتے کو پوچھ بیٹھے لکھن نہ جانتا ہو پڑھن نہ جانتا ہو نبی کی شریعت کا بیان ہو من جائے عالم لکھن بھی جانتا ہے پڑھن بھی جانتا ہے نبی کی نہیں منگی چیزیں جانا پیو بن گیا بلال لکھن بھی کچھ نہیں جانتے پڑھن بھی کچھ نہیں جانتے شریعت منگی جا بلال کے بارے کی عقیدہ رکھے بے ایمان ہو جائے معلوم ہوا کہ پڑھے لکھے جائے بندے نے کہ جن بڑا عالم ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے رسول خدا کی شریعت ایویں مقام نہیں ملیا علی پاک نے دین کی پابندی فرمائی سبحان اللہ سبحان انہاں لوکاں وچ غیرت کتھوں آئی ہے انہاں نبی دا دین پڑھیا ہے ساڈے وچ کیوں مگ گئی وی اساں انگریز دے درس پڑھے نہیں آو مسلمانوں میں تہاڈے سامنے ایک ہور گل کر جاواں آخری لمحات نے ذرا توجہ دے نال بیٹھنا اج کافر تیرا وی دشمن ہے تیرے نبی دا دشمن ہے تیرے قران دا دشمن ہے توجہ کرنا مسلمانوں نبی دے دین دا دشمن ہے تیری میریاں تیریاں میریاں عزتاں بچا رہے ہیں یونیورسٹیاں دے اندر کالجاں دے اندر اج ویکھیں گا تھانے تے مرچاں لگی ہوئیاں دے اندر قران دا قانون نہیں چل سکدا ویکھیں گا جج نبی دے ملاد دی جھڑیاں لاوے گا قران دے قانون تے فیصلہ نہیں کرے گا ویکھیں گا فوج نبی دے ملاد دی جھڑیاں لاوے گی جڑا نبی دے ہولیے والا ٹاڑی والا ٹکر جائے گا دہشت گرد بنا کے اندر تن دین گے. معلوم ہویا نظام انگریز دا وے میرے کہ داخل لگا جی انگریز دی پڑھن گے انگریزاں نوں مسلمان کیویں کران گے میں کہیا جی جڑی قوم دی چھٹی ہوئی انگریز دی ہوے جڑی قوم دی شکل وی اپنی نہ ہوے جڑی قوم دی مرضی وی اپنی نہ ہوے جڑی قوم دا قانون وی سبحان اللہ جڑی قوم دا بادشاہ وی اپنا نہ ہوے او کافراں نوں مسلمان نہیں کردی کیونکہ کافراں نوں کافر مسلمان نہیں کردے کافراں نوں مسلمان کردے نے جڑے سر دی چوٹی توں لے کے پیراں تک نبی دی سنت وچ مڑے ہوندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ آئی تماشا بن گیا اہی انگریزی کی پڑھیں گے انگریزوں کا مسلمان کیسے کریں گے. میں کہا جی انگریزاں نوں توجہ کرنا انگریزاں نوں مسلمان کیویں کرو گے میں کہا جی آپ رواں گے تے انہاں نوں کراں گے بے شک حاضر صاحب فرماتے ہیں رنگ رنگ کر دی میں اپے رنگ ہو گئی ساڈی قوم بیچاری انگریز نوں مسلمان کہندی کہندی اپے انگریز ہو گئی بے شک. نبی دی ہر شاید تو آج نفرت سانو ہو گئی ہے نبی دی ہر شاید تو نبی دی شکل مبارک تو نبی دی سنت مبارک تو نبی دی پگڑی مبارک تو نبی دی دین مبارک تو جہدے پانچ پتر ہونے ایک داڑی رکھ لے آدھے میرے پیچھے چار ہی رہ گئے ہیں داڑی والے نو اسی رشتہ دے کے تیار کوئی نہیں ہے کوئی نبی دا دین نہیں اسی آنے یار کچیا مچیا ہوئے تے رشتہ تیرے نال لاواں گے نہ نہ ساری منافقت وے نبی علیہ السلام نے سانو قیامت والے دن گل نہیں لونا گل ادو لون گے جدو ساڈا ہر کام نبی دے حکم دے مطابق ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کرنا مسلمانوں یزید نال حسین نے دشمنی کیتی ہے یزید گانے سندا سی یزید جناح کردا سی یزید شرابا پیتا سی معلوم ہویا کم یزیداں دے نے مسلمان ہوے گا جڑا یزید والے کم نہ کرے حسین والے کم کرے سبحان اللہ فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا رب فرمائے گا وہ لوگوں نظرانی کر نظرانی کروچن گے کیوں کریے منا دی ندا دے گا کہے گا محمد رسول اللہ دی بیٹی خاتون محمد کا قبر ہو رہا ہے سبحان اللہ معلوم ہوا اس ٹائم کی گرندیاں نے بے شک انہیں آخیا سی تسا اپنی نبی کو یہودیاں کو بچا لیا جے معلوم ہوا اج یہودی تیرا بھی دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے بے شک گل ایتھے تک پہنچ گئی ہے اللہ صفحہ نمبر 47 پہلے مسجد چھاپی گئی ہے مسجد نبوی شریف روضہ رسول بھی موجود ہے اگے نال عیسائی کا چرچ بنایا گیا ہے پھر ہندو کا مندر بنایا گیا ہے پھر سکھاں کا گردوارا بنایا گیا ہے تلے لکھا ہے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے اج نبی دا روزہ تے چرچ برابر ہوئے پے نے اج مندر تے نبی دا روزہ برابر ہوئے پے نے اج سکھ تے نبی دا روزہ گردوارا تے نبی دا روزہ برابر ہوئے پے نے یہ کوئی علم نہیں جڑا مسجد تے مندر نو برابر سمجھے سکھ تے ہو سکدا ہے نبی دا غلام نہیں ہو سکدا مسلمانوں کی حالات بنے پے جے مسجد مسلمان مسجد عیسائی چرچ ہندو مندر سکھ گردوارا تلے ہمام تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے چارے برابر بنا جب ہمارے بچے یہ پڑھیں گے کہ مندر اور رسول کا روزہ برابر ہے مسجد برابر ہے کون بھی کون سا دبائے گا وہ تو کہیں گے سب کے حقوق ہیں جی اسلام کہتا ہے نا جو نبی کا دشمن ہے وہ واجب القتل ہے حقوق اسی کی ہیں جو نبی کا غلام ہوتا ہے ساری قوم کی چشم پوشی ہمارے عقائد عقیدہ لکھیا نے وچ نبی کا نام نہیں لکھا ہمارے عقائد نبی پاک کا کوئی نام پہلا سوال ایمان نال دسو عقیدے جو رسول اللہ نو کڑ دئیے تو مسلمان رہو تو یہ کیسا عقیدہ جو مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اصل انگریز نے چاہندا ہے کہ اوپر اسلام رلا کے انہاں نو دیواں تاکہ انہاں جڑی دین والی غیرت ہے نا وہ غیرت ہے نا تو ختم ہو جائے توجہ کرنا اور اسی کتاب دے صفحہ نمبر 24 تے کھانے کے آداب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا چھوٹا نوالا کھانا اتنا کھانا پلیٹ میں لینا جو آسانی سے کھایا جا سکے کھانے کے دوران بلا وجہ باتیں نہ کرنا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ایمان نال دسو مسلمانوں بہ کے کھانا نبی دی سنت ہے کہ نہیں اتنے کیوں نہیں لکھا سجے ہاتھ نال کھانا نبی دی سنت ہے کہ نہیں اتنے کیوں نہیں لکھا کیوں جی سجے ہاتھ نال جی اسی کھانا پائے سے برکت سمجھنے ہاں خطری تے ہندو کھپے نال کھانا پائے سے برکت سمجھے یہ نہ چونکہ مسجد مندر کٹھے کرنے نے دین رونا اس واسطے رولا پایا بہ کے کھان کا کیوں نہیں لکھا نہیں کیونکہ جی اصا بہ کے کھانا پائے سے برکت سمجھنے ہیں یہودی تے عیسائی کھڑا ہو کے کھانا جڑا ہے وہ اس اچھا سمجھ رہے ہیں انہوں نے مذہب لایا اس نہیں کام اور جو اچھا سمجھ رہے ہیں اسی واسطے سارے معاشرے جو آنے بڑا ترقی والا لوگ کھل کے کھانے میں کہتا بھائی جب کھل کے کھانے ترقی والی کہڑی شاید توجہ کرنا اتھے رل گودرا اور کھانے کے آداب لکھیا نے کھانے کی سنتے نہیں لکھیا نے کیوں جب سنت کا لفظ ہوتا ہے اس وقت تمیز ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ بے شک بے شک اسے جناب کتاب دے کی صفحہ صفحہ نمبر 96 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੇ ਹਰ ਵਜਾਣ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਤੁਰਲੀਆਂ ਮੁਰਲੀਆਂ ਛਣਕਰ ਮਣਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਵਾਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਲਮ ਪੜ ਜਾਵੇ ਆਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸੀ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਇਲਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਨਬੀ ਕੀ ਸੁਨਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ حدیس رسول سے نکلنی ہے لکھنی ہے پڑھائی انگریز والی کرا جڑا نبی کا علم ہے وہ تعلق ہی نہیں وقت نہ چٹی دہ ہی ہوگی تو سب ہی پڑھ سکتا ہے عمر 31 سال کے ہو گئے سن تھی سلام کرو سبحان اللہ مسجد مندر برابر سمجھے مسلمان نہیں چودویں دی جی پنجاب کالج آدھے تارو شیر سالا جنوب انگریزی والے آدھے پراس پکتا ہر سفے تک قرآن کی آیت نے تلے ننگیا فوٹو ہر سفے حدیث بخاری شریف کی تلے بیماری شریف پی ہوئی مسند احمد تلے بے حیائی ساری ہر سفا میں پرے پے نے سارے اور اگے ہے ساری کا کی حال ہے یہ علم ہے کیا یہ مسلمانوں کی نسل کو برباد کرنے کے طریقے ہیں مسلمانوں کی اس پہ ناچنے کے لیے نہیں جنت کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے یہ ظلم بنے ہوئے ہیں ہماری شریعت کے ساتھ اور ہماری قوم کے ساتھ ایک اور توجہ کرنا یہ جڑا داخل کرانے جاوے نا انہوں دیندے نے پاپ ہوے کہ ہوے پسند آ جائے داخل کرا دی جا بے شک جواب سوچ کے لیا میرا مدرسہ پونے 200 طالب علم پڑھتا مدرسے واسطے چھاپ لینا انج دیا فوٹو بنا دینا بندے جدو ویکھن گے اتنے میرے مدرسے کے نام ساری فوٹو بنیا ہو آخر گیا کی آخر گیا معلوم ہوا آدم جتھے دل لگ جائے اتنے آپ نظر نہیں آتے معلوم ہوا انگریز نال ساڈا دل لگ گیا رسول دے جین نال نہیں جائے دین نال لگ جائے گا دین تو علاوہ کوئی شاید چنگی ایک حوالہ آپ بھی سن لو سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر حق نعرہ توسیہ سبحان اللہ سبحان اللہ صفحہ نمبر 430 کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس لکھن والا حکیم محمد طارق محمود چغتائی گولڈ میڈلسٹ ایک مسلمان مفکر کا قول ہے کہ کافر مسلمانوں کو اپنی معاشرت سے غیر مسلم کرتا ہے اپنی عبادات اور عقائد سے نہیں بات غور کرنا کافر اپنی معاشرت سے غیر مسلم کرتا ہے عقائد اور عبادات سے نہیں انگریز سانو یہ نہیں آتا نماز چھڑ دو روزہ چھڑ دو کلمہ چھڑ دو قرآن چڑھنا آپ کے ترقی کرنا جدو جی معاشرے سے نکل جاؤں گے دین کی آپ کی چھٹی ہو جانی کفر چار چیزوں سے پھیلتا ہے مال ملک عورت اور عہدہ اس ملک چ انہیں شاوا کی لڑائی ہے بس یہ پوچھو جی میرا پتر کہاں چلا جائے کی ہے وہ لے لو رام رام کفر پھیلانے کے دو دروازے ہیں سکون اور ٹیکنالوجی 1990 کے ٹائم میں پڑھا کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا انگلینڈ امریکہ وغیرہ کے ماہرین اکٹھے ہوئے کافی غور و فکر کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا آخر کار روم میں جان پاپ پوپ سینکڑ کے پاس مسئلہ لے کر گئے تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر سکولوں اور خاص طور پر انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں تو ماہرین نے کہا کہ 80% سے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بہت کم بچے مدارس دینیا میں پڑھتے ہیں تو پوپ نے ایک فکرہ کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ جو بچے سکولوں میں جا رہے ہیں وہ سب بچے ہمارے ہیں مسلمانوں کے نہیں ہیں سمجھ آئی اللہ یہی وجہ ہے 60-70 سال ہو گیا ملک بنیا کیونکہ حکمران وہی ہوتا رہے جا سکول کا پڑھے گا اس واسطے نبی کی عزت کا کسی بھی خیال ہے قرآن کا کسی بھی خیال ہے قرآن کے قانون کا کسی بھی خیال ہے نہیں کیتا فرعون دا قانون ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام دی حفاظت نہیں ہو سکتی پھر وہ قانون خدا دا ہوئے تاں نبی دی حفاظت ہوئے قانون انگریز دا ہوئے تو مدینہ دے تاجدار دی عزت نہیں بچ سکتی قانون مدینہ دے تاجدار دا ہوئے پھر نبی دی عزت بچ سکتی عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت دین دین نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا کفار کی باتوں میں نیا نا لوگ دیکھنا منافقین کی باتوں میں نیا نا جدو کسی نے دین تو ہٹانا ہوا پلوان ہوں سن پلوان پلوان نے کسی نے کمزور کرنا ہوا یہ پلوانی کٹا میں آدھا یار مجھ کی تو خدمت کرنا تو چودھری بندہ تیرا کام کاٹن کا سوٹو چوک کرسی ہوتا سی کٹو انہوں مجھ کا دشمن کرنا تیرے ورگا بندہ گرو پر سٹتا وہ پھر جا بے وقوف ہوتا ہے نا سگڑ لا کے چوک بہ جاتا ہے خوراک چھٹ جاتی ہے جب خوراک چھٹ جائے تو سو پلوانی رہتی انہوں یہ نہیں آتا دھد چھ گھیو چھ مکھیوں کو پتا میں آخر دے سمجھ جانا ہے میرا دشمن یہی بات ہے انگریز تو میں یہ نہیں کہتا قرآن چھوڑو کلمہ چھوڑو یہ نماز چھوڑ دو روزہ نہ رکھو بلکہ عید آئے تو مبارک دینا ہے صدر امریکہ کا یہ نہیں تو میں کہتا یہ کہتا ہے یہ مذہبی جو لوگ ہیں نا یہ تمہارے یہ دہشت گرد ہیں فتنے باد ہیں جنہوں نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اور امام رسول سجایا اور نبی کے دین کا جو درست میں دیتے ہیں یہ لوگ فتنے باد ہیں کیوں جب مولوی کا دشمن ہو گیا آپ ہی آشا چھوٹ گیا وہ مسلمانوں کو یوں ختم کر رہا تو ان کی باتوں میں نام عظمت دین نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا کفار کی باتوں میں نیا نا لوگ دعا کرو چودھری یونس صاحب اپنے والدین واسطے انہوں نے سارے شاعر کی محفل کروائیے اور انہیں دین بیان کروایا اہتمام کیتا نے تاکہ لوگ نبی کا دین اور شریعت سن سبحان اللہ اللہ بھی انہوں نے والدین دی